We begonnen het uur met een gezellige samenzang samen met het orkest van Burt Bacharach. Don't Go Breaking My Heart, hoorde je. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 26 september. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, baggeren en de nieuwe waterweg. Politici vergeet kinderrechten niet. En belevenisboerderij Schieveen, binnenkort nog leuker. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je erbij bent. To you only, to you only, honey, you are my Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Do you hear me talking to you? Across the water, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my, baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again. To an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair. Though the breezes through the trees are most so pretty, you're all I see. As the world keeps spinning round, you hold me right here, right now. Lucky I'm here. Friend, lucky to have been where I have been, lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way, lucky to have stayed where we have stayed, lucky to be coming home someday. Jason Mraz en Colby Kaya in Lucky, en daarvoor de Manhattans uit 1980 met Shining Star. Wij gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. We krijgen in de toekomst te maken met vele uitdagingen. Zeespiegelstijging, verstedelijking, zoetwatertekort, veranderende haveneconomie en ruimte voor de natuur. Wat betekent dat voor het baggeren van de nieuwe waterweg? Herman de Bruin vraagt het aan Marlies van der Marel, strategisch stedenbouwkundige van de gemeente Rotterdam. Marlies, welkom. Dankjewel. Ja, bagger in de Nieuwe Waterweg, dat gebeurt al, nou, geloof al sinds dat die geopend is in de tijd? Nou, dat gebeurt al ongelooflijk lang. Ja. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de scheepvaart die daar nodig is. Mm-hmm. Dat betekent dat als de scheepvaart, nou, die schepen worden ook steeds groter, dus er moet steeds dieper gebaggerd worden eigenlijk. Ja, er is ook met de tijd ook behoorlijk diep gebaggerd. En dat moeten we op peil houden, hè, om die scheepvaart doorgang te geven. Zo hebben we er heel lang tegen aangekeken. Ja. En het is natuurlijk de vraag of je daarmee door moet gaan. Ja, want jullie hebben een prijsvraag uitgeschreven. Daar hebben een aantal organisaties op gereageerd. Om dat baggeren te verminderen of misschien zelfs te stoppen. Om de natuur meer ruimte te geven, toch? Ja, nou dat is mooi gezegd. Die prijsvraag was wel breder. Die is uitgeschreven door de Eeuwweijer Stichting. In onze regio hebben we die vertaald naar 5 hoofdopgaven. En die gingen over een antwoord bieden op hoogwaterveiligheid, antwoord bieden op de zoetwatervraag, de natuurontwikkeling, de uitstoot. We wilden ook nog dat die haveneconomie gewoon goed door kon gaan. Mm-hmm. En we wilden tot slot dat we er ook nog eens goed zouden kunnen leven in de toekomst. We hebben nu bouwstenen in handen. Nou ja, rijk materiaal. Voor het eerst dat we integraal naar die complexe vragen hebben gekeken met die lange termijn erbij. En nu komt het erop aan om preciezer te worden. Consequenties van die ontwerpen goed te doorzien. Mm-hmm. Maar veel draagvlak is ontstaan en enthousiasme, dat is wel duidelijk. Daar moeten we verder mee. Want baggeren zou minder kunnen worden, zodat de natuur meer ruimte krijgt? Nou, in een van de voorstellen, en dat is het winnend voorstel, daar wordt voorgesteld om in de nieuwe waterweg onder andere dat baggeren stil te leggen en de natuur weer meer ruimte te geven. Maar daarmee geef je natuurlijk de natuur op die plekken heel veel ruimte. Mm-hmm. Het vraagt wel dat je dan op andere plekken ook die haven en die scheepvaart de mogelijkheid geeft. Ja, want dan kunnen ze niet meer door de nieuwe waterweg richting de havens van Rotterdam. Nou, zeker de diepe boten niet. Mm-hmm. Maar niet alle boten zijn even diep. Dus als je met platbodems werkt, kan je nog heel veel. Maar we weten natuurlijk allemaal dat die haveneconomie ook hele grote schepen met zich meebrengt. En daar moet je dan alternatieven voor aanbrengen. En dat heeft dat binnenteam ook gedaan. Die hebben daar een voorstel voor gemaakt. Ja. En hebben jullie dan de mensen uit de haven die het daarvoor te zeggen hebben, we noemden dat vroeger ook de havenbaronnen, hebben die daar nog inspraak in? Nou, we willen zeker nader in gesprek met ze. En ze waren ook wel aanwezig in de zaal tijdens die prijsuitreiking. Mm-hmm. Sommige mensen uit de haven hebben ook kennis met ons gedeeld, zodat we beter begrepen hoe die havenbelangen eigenlijk werken. Maar het is nu nog een verkenning. Dus we willen ook wel heel graag verder in gesprek met elkaar. Dan ben je zelf stedenbouwkundige van de gemeente Rotterdam. Die gemeente zit daar dus ook bij, want ja, die waterweg is eigenlijk van de gemeente Rotterdam, hè? Of van het waterschap eigenlijk. Ja, nou ja, zo kijk ik er zelf niet alleen naar, hè. In feite is die waterweg van ons allemaal. Mm-hmm. Ik ben ook ontzettend blij dat we met 3 partners hier samen ingewerkt hebben. Dus vanuit de gemeente Rotterdam hebben wij dit geïnitieerd. Ja. Maar we vonden heel snel bijval bij de provincie en bij het Delta-programma. En volgens eigenlijk ook een hele kring om ons heen van experts, waterschappen, ook mensen van universiteiten die hebben meegedacht. Dus als je gewoon kijkt naar de belangen van zo'n nieuwe waterweg, en dan zou ik niet willen zeggen dat is alleen maar gemeente Rotterdam. Dat is veel groter. Mm-hmm. Ja, het draagvlak is breed. Kan je zeggen. Je hebt een breed draagvlak nodig. Mm-hmm. Om al die belangen die samenhangen met die rivier, om dat in goede banen te leiden. Als mensen daar iets meer over willen weten met de nieuwe waterweg en alles wat daaromtrent gebeurt, die voorstellen die er nu zijn, is daar ergens op de sociale media iets van te vinden? Zeker. Ja. Nog één zou ik heel graag willen toevoegen, en dat is natuurlijk de EOW Stichting zelf, die al 40 jaar dit soort regionale prijsvragen in het leven heeft geroepen. Marlies van der Marel, strategisch stedenbouwkundige van de gemeente Rotterdam over het baggeren van de nieuwe waterweg. Dank voor het gesprek. Silencieuse et tranquille, mon amour, chacun peut te surprendre, et chacun peut s'emparer de toi à son insu. Toucher mon bel amour, tu n'es plus que des combres, et je n'ai plus le droit de supplier. Chacun peut l'aimer. ici qui au juste l'a aimé. Elle marche et d'autres bras se tendent. Elle marche, un autre cœur l'espère. Elle marche vers une autre victime. Loin de moi, loin de notre passé. Et il s'en va par les rues de la ville. Et il s'en va silencieuse et tranquille. Et moi, je vais comme une épave folle. Je suis perdu, tout mon espoir s'envole. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I could blame it on your lips, your touch, your kiss, you know, real traditional. But your love's too original. You're anything but conventional. Baby, did you know that from the moment we fell in and knew we couldn't fall back, knew I'd always crawl back. Cause baby, it's the everything for me. For me, for me. Baby, it's the everything for me. For me, oh, for me. Cause baby, it's the everything. No trying, you'll be shining my silver lining. Cause baby, it's the everything for me. Me, yeah, oh, for me. Love the way you teach me. Love the way you listen. You know all my details. You're so damn attentive. You got my attention, babe. Can't forget to mention, babe. I'ma keep you lifted. You're so fucking gifted. And how many girls out in the world could say that they had it? And how many bitches the beat can you miss as you maintain a status? That was before me, it's childish. You done with your wild, now you can be wild with me. Run that mile with me, catch some flies out with me. Oh, I match your energy, match your flat perfectly. Lips talk intensively, want you extensively. I know you was made for me, think you was made with me. Shit feel like destiny. Cause baby, it's the such a different thing for me, for me, oh, for me. Baby, it's the everything, no trying. You'll be shining my silver lining. Cause baby, it's the everything for me, oh, for me. Everything, everything. Kelani was dat van een paar jaar geleden met Everything. En daarvoor uit een ver verleden, Ademo en Elle. Zometeen, politici vergeet kinderrechten niet. Maar eerst is hier nog Steve Winwood en My Love's Leaving. Is it true? muziek uit de jaren 80 van Steve Winwood, My Love's Leaving. Ons volgende onderwerp. Kinderrechtenorganisatie Terre des Hommes roept de politiek op om als Nederland nog harder te strijden voor het recht van kinderen om op te groeien onder veilige en gezonde omstandigheden. Herman de Bruin in gesprek met Sven Steinman van die organisatie. Sven, welkom. Goeiedag. Ja, we hebben de troonrede gehad. De politici gaan zich opmaken voor een nieuw jaar. En jullie hebben de politici opgeroepen om de kinderrechten niet te vergeten. Zou dat kunnen gebeuren dan? Nou ja, dat lijkt wel een beetje heen te gaan. Want als je de troonrede goed geluisterd hebt, nou dan komt het woord kind of jongere nou, niet meer dan een handvol naar voren. En ook niet altijd in verband met kinderrechten eigenlijk. En de koning die sloot wel heel erg mooi af. Hè. Hij zei, een jonge generatie die gezond en gelukkig kan opgroeien is een sterk fundament voor de samenleving van morgen. Nou, zijn we van harte mee eens. Ja. Maar daar moeten ze ook wel echt werk van maken. En daar roepen we eigenlijk die politie voor op. Van doe dat ook, maak er werk van. En daar hebben wij 5 aanbevelingen voor. Er zijn verschillende vormen natuurlijk. Hè. En een van die aanbevelingen is geef kinderen een stem. Hè, dus stel, er zijn belangrijke ontwikkelingen, belangrijke besluiten te maken. Neem kinderen ook mee in hun mening. Hè. Want uiteindelijk gaan zulke besluiten vaak jaren daar nog door. En zijn ze inmiddels volwassen. En soms is het ook handig om toch ook te horen van wat vinden zij ervan. Hè. Ja. Kijk maar naar al die klimaatprotesten en dergelijke. Ja, precies, Er zijn heel veel jongeren die toch iets vinden en ook feitelijk iets willen veranderen. Maar ja, die kinderen zitten niet in de Tweede Kamer en daar worden de besluiten genomen. Ja, precies. En dus en dat is op zich helemaal geen punt natuurlijk. Maar laat dan ook van tevoren in ieder geval je oor te luisteren leggen ook bij die kids. Kan ik kinderraden of iets dergelijks inrichten. Hè? Je hebt vele vormen die al bestaan ook natuurlijk. Hè? Je hebt sommige gemeenten hebben ook een jongere burgemeester bijvoorbeeld. Nou, dat mag best wel wat meer gebeuren, dat soort vormen. Je kan ook, hè, dat is op punt 2, om meer aandacht aan die kinderrechten te geven, kan je ook speciale mensen aanwijzen. Kijk, we hebben natuurlijk al een kinderombudsman, wat fantastisch is en goed werk doet. Maar je kan ook bijvoorbeeld om een ambassadeur of een speciaal gezant in het leven roepen voor kinderen. Ja. En die ook dus die recht voor kinderen hoog op de agenda houdt en zet ook. Hè? En misschien ook wel internationaal natuurlijk. Ja, en de aanpak van kinderarbeid, dat komt in Nederland toch niet meer voor? Nou ja, wel de gevolgen ervan natuurlijk. Hè. Gaan we naar een kledingwinkel, helaas nog. En de kans bestaat dat daar wel kinderhanden bij betrokken zijn. Oh, oké, ja. Wij zijn zelf heel erg in de mica-mijnen. Dat is een mineraal wat gebruikt wordt voor van alles en nog wat. Maar ook in die hele energietransitie. Dus het kan zomaar zijn dat er een accu in je auto zit waar mica in zit. Waar een kinderhand bij betrokken is geweest. Ja. Nou, en zo zijn er heel veel voorbeelden waar we echt met z'n allen toch naar moeten kijken, vinden wij. Maar als Terre des Hommes willen jullie daarvoor waarschuwen. En want ik kan me voorstellen dat als je iets koopt in de winkel, een trui of wat dan ook, dat je niet meteen vraagt, is dat door kinderen gemaakt? Nee, maar misschien moet het wel eens gaan doen. Oh, ja. Toch? Ja, maar kijk, dat is ook een beetje bewustwording natuurlijk. Hè? Ja. En we weten dat heel veel kinderen dat wel belangrijk vinden. Want we gunnen toch ieder kind zijn eigenlijk. En daar doen we in Nederland ontzettend ons best voor. Mag nog meer, hè, dat is ook die deels van die oproep. Maar waarom niet ook in de landen om ons heen en wat verder daar om ons heen. Ja. Want uiteindelijk verdient iedereen een mooie toekomst. Maar het is zo zonde dat je ook geld gebruikt wat zo hard nodig is voor andere plekken. En we daarmee ook vergeten dat die hele asielproblematiek deels ook natuurlijk ook ter plaatse opgelost kan worden. Juist om daar de omstandigheden goed te krijgen. Je wil kinderen een centrale plek geven in het geheel. Heel graag, ja. Als ik dit even samenvat. Ja, vooral die laatste punt 5 is dat dan bij ons. Laat kinderen niet in de kou zitten. Ja. En dat is zo belangrijk. Bedoel je dat letterlijk of figuurlijk? Of allebei misschien wel? Letterlijk en figuurlijk natuurlijk. Kijk, letterlijk in de zin van dat in Nederland steeds meer kinderen in met armoedeproblematiek te maken krijgen. Hè? Dus dan heb je het ook over, kunnen we wel of niet de verwarming aanzetten straks als het kouder wordt. Want dat is echt gaande gewoon. En figuurlijk zin natuurlijk, dat er zo heel veel kinderen gewoon ook een toekomst verdienen. Bijvoorbeeld al naar school te kunnen gaan. Als mensen daar wat meer over willen weten, de website van jullie geeft daar antwoorden op? Zeker, ja. Er staat van alles en nog wat op. Maar zeker ook deze 5 aanbevelingen. Uitgebreider dan ik ze nu verteld heb. Ja,

the woman, the man. May everyone live. May everyone die. Hello, my love. And my love, goodbye. The night, the night has begun, and here is your death in the heart of your sun, and here is the dawn till death do us part, and here is your death in your daughter's heart. May everyone live, and may everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye. And may everyone live, may everyone die. Hello, my love, and my love, goodbye. Here It Is van Leonard Cohen en Sharon Robinson. Ons volgende onderwerp. De Belevenisboerderij is een mooie plek waar jaarlijks ruim 90.000 Rotterdammers even aan de drukte van de stad kunnen ontsnappen. Onlangs werd het startschot gegeven voor de herontwikkeling van deze historische boerderij. Herman de Bruin praat erover met boswachter Natasja Hokke. Natasja, welkom. Ja, dankjewel. Ja. Boswachter bij welke organisatie? Bij Natuurmonumenten werk Natuurmonumenten, ik. Ja, ja. En die heeft stukken grond in Rotterdam en ook een belevenisboerderij. Klopt, ja. Dat beheren we samen met de stadsherder Martin Oosthoek en zijn vrouw Petra. De belevenisboerderij bestaat 5 jaar. 5 jaar geleden hebben we het geopend om daar dus echt heel veel gezinnen te ontvangen en te laten zien hoe het boerenleven nu eigenlijk werkt. Mm-hmm. Ja, want dat is de bedoeling, hè? Om mensen uit Rotterdam en de omgeving misschien wel uit de stad te laten zien dat er toch nog wel natuur rondom die steden is. Ja, en Rotterdam die heeft heel veel platteland rondom de stad liggen. En heel veel mensen weten dat gewoonweg niet. Terwijl er zoveel te beleven is en ook echt ons voedsel daar geproduceerd wordt. Dus met de belevenisboerderij hopen we echt te laten zien van hoe het boerenleven werkt. En dat het eigenlijk ook nog echt het platteland echt bij de stad hoort. En dat je er heel veel kan ontdekken. Ja, nu is die kort geleden opnieuw geopend en is die nog leuker geworden. Wat is er leuker geworden? Ja, we hebben de belevenisboerderij inderdaad een opfrisbeurt gegeven. En dat gaat dan om het binnengedeelte, de publiekstal. In de publiekstal is een natuurmonumentenwinkel toegevoegd. En het boswachterspreekuur, wat we daar elke zondag hebben, heeft ook een nieuwe uitstraling gekregen. En daar zijn we echt super blij mee. En dat is nog niet alles, want het was ook direct het start zijn voor nog meer werkzaamheden op het erf en in de oude boerderij. Naast de belevenisboerderij en daar gaan we nieuwe functies toevoegen, zoals een boerderijwinkel waar je ook echt je natuurinclusieve boodschappen kunt gaan doen. Nou ligt dat vlakbij Rotterdam de Heek Airport, heb je daar geen last van? Nee, we zitten natuurlijk gewoon op een hele bijzondere plek. Dus we zitten midden tussen de vogels op het Rotterdams platteland. En af en toe dan zie je zo'n grote witte vliegtuigvogel overkomen. En dat hoort er een beetje bij hier in de omgeving. Ja, daar ben je aan gewend inmiddels. Ja, ja. Ja. En mensen zien dat ook misschien niet eens meer of horen het niet eens meer. Dat zou best kunnen. Maar het is ook toch een gewone kinderboerderij met alle dingen die erbij horen. Dus je vindt er verschillende soorten boerderijdieren. Maar je vindt er echt, het is echt een plek waar je dus nog meer kan ontdekken. Ook bijvoorbeeld hoe boer en boswachter samenwerken om dus die gebieden open en mooi en groen te houden rondom de stad. Ja, ja, dat is ook heel belangrijk natuurlijk om dat te doen. En ja, die wol van die schapen, daar wordt ook wat mee gedaan, hè? Ja, nou eigenlijk dus niet, maar dat komt. Wol is een restproduct. Mm-hmm. Dus een schaapsherders die heeft echt kilo's wol per jaar. Het is alleen super kostbaar om daar echt daadwerkelijk iets mee te doen. Vroeger was dat natuurlijk echt een oeroud ambacht waar je hele mooie producten van kan maken. Maar nu is het gewoon, het rendement is er niet. Het is gewoon te kostenintensief. En op de belevenisboerderij hebben we een fantastisch team van vrijwilligers die echt dag en nacht bezig zijn met het bewerken van de wol. En op de woensdagen zijn zij ook aanwezig op de belevenisboerderij om te laten zien wat voor mooie producten je van wol kan maken. En in het nieuwe project komt dus ook naast de boerderijwinkel een ruimte, een wolmakersruimte waar het dus nog fijner is om die wol te bewerken voor de vrijwilligers en waar mensen dus ook echt kunnen meekijken van hoe zo'n proces eruit ziet. De belevenisboerderij in Schieveen, want zo heet het, hè? Aan de Oude Bovendijk? Klopt. Ja, als mensen daar meer over willen weten, jullie hebben een prachtige website, heb ik gezien. Belevenisboerderij.nl. En makkelijk te vinden of zeg je nou, kom maar op de fiets, want die bovendijk is niet zo breed, hè? Nou, sowieso is het natuurlijk een superleuke beleving om op de fiets te komen vanuit de stad. Afgelopen jaren hebben we veel meer een natuurgebieden ingericht. Natuur- en recreatiegebied het Rotterdamse platteland is eigenlijk een aaneenschakeling van allerlei polders. En het polderpad is een nieuw fietspad wat die polders aan elkaar verbindt. Dus een fietstochtje vanuit de stad is gewoon ook echt superleuk om te doen. En je beleeft daardoor ook echt wel de geschiedenis van het landschap. Mm-hmm. En het boerenland. Nou, een goede stimulans om naar die belevenisboerderij te gaan. En even op de website te kijken om te kijken wat er allemaal nog meer te doen is. Ik dank je wel voor het gesprek, Natasja Hokke, boswachter bij die belevenisboerderij in Schieveen. Dank je wel. To hold you. Bryan Adams live in New York bij de Juilliard Academy voor de MTV Unplugged serie. I'm Ready was dat. En dat was de late avond van dinsdag 26 september. Morgen is er een nieuwe late avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Carly Simon heeft het laatste woord. Fijne nacht. I knew that you were the love.